ها؟ باشا تو برتو بكرا. اي بكرا اي اي بيل رامكا رامستا بيل رامستا بيل بوشي اواتام ايه من ليرا فريام كمان اي باشا من دورام ايه برتانوا برتانوا برتانوا بس بوشي اي ها بعد استيبيكر ابي سنور ببريم بيشاوي بفرلاما زياتر بباري دي بابروين سپاس بیل ها سپاس دی بابروی بیانی باش با پیره بهانی توش باش کچکم و ها دیاره بفرکه دستی پی کردوه بله او زور ما ترسی دارده به با سبستیان اگر استاب گره توا من هزده کم او هرده گره توا دل نیام اول ایمن نزی که او روشته گروده داد من استاک اروم با چیای فاوی گوره تاوکو ایمه خو من آمده کن لسنور با گرانوی سبستیان اگره چی بهزب کره و باشا کچکم پیموتی اگره چی زور بهزب کره با سبستیان بو اوی نخوش نکوون باشا پیم گوتی اگره چی بهیز که اگه داری خود با پیره درون بو خانوکه و لوی هنده خواردن جده هلم گر که شوها خراب بو اوی لوی دمین موها هیس پیویز نکن نگرانی من بی کچکم اگه دار با هشتا نبیم پیاوی چی واقع خانه نشیم بم تو اگه داری خود با انجلینا نگمه باشا هیوا دارم سبستیان ببینی با پیره خواد لگل خواد لگل دبارد. اما شتی چی نخوشا زور زور نخوشا دبی به زودترین کد بگم و کوخکی سیزار پیده چی ام رگه کرتر و احسان تر بید بابم رگه دابرم سباستیان وام زانی امرو روشی بینینی توی سباستیان تو دمه که روشتی سباستیان باشه بوچی نگره تا مالوه پیویزده که کواب گره تا بمالوه کورکم مانگه یک زودتر بفر باری زور از تمه به کواد توب گره تو هیوادارم خوابت باره زید تکای کورکم گره و بوم آب من دل نیام اوه دنجی سگ بو لوانه خیالم کرد بی Thank you. ئێستا دۆزیمەوە. ئاوەتانێ ئێمە سەرکەوتین بیل، ئەوە سنوورە. لە کۆتاییدا گەیشتمەوە نیشتیمان. ئێستا دەتوانم باپیر و دایکم ببینم پاش بڕینی سنوور. ئای ئای ئای ئەخ سوپاس دەکەم بیل، با دووبارە هەوڵ بدەین. ئای ئای ئەخ گیان یارمەتیم بدە بۆ بینینی کوڕەکەم سێبەستیان. حەز ئەکەم کوڕەکەم ببینم. ئەی خۆی گیان یارمەتیم بدە سباستیان. کوڕە خۆشەویستەکەم تۆ لەکوێی؟ کوڕە خۆشەویستەکەم سباستیان. سیزال فریام کەون سباستیان. سباستیان سباستیان بیل پاڵم نەگەیشتم. ئای ئێمە دەبێت چی بکەین بیل؟ چی دەڵێ؟ ئەها بەبیرم هاتەوە. ئێستا بەبیرم هاتەوە بیل. زۆر باشە، دەست پێکە. سەرکەوتوو بە بێل، ئێستا ژنۆری منە. یاهو دەی دەی دەی سلامتی بیل. آها هاپ من توانیم هم کارم کم هی بله من توانیم من سرکوتم. سرکه پوچی لە کۆتاییدا گەیشتم بە نیشتیمانم. دایکە باپیرە من ئاتمەوە. زۆر باشە، ئێستا ئێمە ناتوانین بچین بۆ ماڵی باپیرم، لەبەرەوەی زۆر دوورە. با بچین بۆ ناو کوخەکە. دەی با بڕۆین. سباستیان سباستیان سباستیان سباستیان یارمەتیم دە. چی روی داو بیل؟ تو با کوه داروی بیل بیل چید به سراتو بیل؟ چی روی داو بیل؟ با چی روستای بیل؟ پید بایا کسی گلن راشا بایا رگلی اون بوا؟ و اتوی یارمتی بدهی؟ تی گیشم دی بابسی دلنیا ببینه با خیره که راوسته بیل ای اکوام راوسته چیه که راو بیل راو راوسته ولی خود با نکوی ای راو بیل ای بیل چی روی داو بیل اما افرتا خیرکه خیرکه دی زوبا اوه نه اوه اوا دایا تو باشی دایا تو باشی دایا چاو کانت بکوا او منم سبستیان دایا چاو کانت بکوا تکایا دایا بیل برو با پیرم بانکو دایا بیل اجینا دمری خیراکا دایا خیراکا دایکا او منم سبستیان دای چاو کانت بکوا دای پوچی وربو ایره دای حال بوده دای کم گرم بکی دوا دای پوچی دای تکایا دایا تکایا خورا گربا بفره چی زور ده باری پیویسته ام شو لیره بم تا باش لبیر ما کوا او چون ندائق بو هشت سال لماو بر بو او منداله کی زور جانوشی کلا هر کس اکسپاس تانی بدید با او دیوید مناله چی زور جوانا وا هر واکوره چی زور زیرک و دانا بو لو کاتو نگراو تو لمن بپرسی؟ جم لیبو او لگل گروپ یک کار دکر لی اسپانیا او اسپانیا؟ او بلینی داوا کوا بگره توا اگر لگل گروپ کار لسر تو رکو تنس بس کوا تا انجلینا دای که من نیا و من گوی کس دیم و کس گالتا بیناکا پرام او تو زور خوشده و کدای که تو با چه داروی؟ اصما درو بدوی بیلا اگریم پیدلم دایکم هیا و من بیکز نیم من دایکم هیا دایکم هیا سباستیان دو بهره من خیالم کرده و ها؟ من دل نیام کوا او دنجی سگا او دنجی بیلا بله بیلا بیل بیل بیل سباستیان بیل بیل بیل سباستیان بیل بیل بیل الله بیل بیل ها بیل ای سباستیان چه بیم لدی سباستیان چه بیل دی بیم لدی ها ها بیل لگل تو ما سباستیان چه دی بیم لدی ته گیشتم خو ما آماده دکم استابم با بو اوه ده خوراکر با ده اوه سپاس با تو خواه اگیان اما سباستیانا ده بیل رویش یارمتی بینید بیل رویش خوراکر با ده بابرون بیل سباستیان من دیم بولاد تکایا چاوریم که ها؟ او چی تا بیل؟ او زور ما ترسی دارا بلام هر دفعه ببرینه و بیل تو دتوانی پازه با اولاوه براسی تو زگه چی زور زیره چی بیل بیل رام چشا بیل رام چشا زور سپاس با تو بیل که جانی من رزگار کرد زور سپاس که تو جانی من رزگار کرد بیل بلام لگرانه و داد چشا من توش دبی بیل بلام دوی سر تاب گنه لای سباستیان بیل ای بابرون بیل ها؟ اوانن؟ سباستیان ده او بیلا سباستیان بپیرا سباستیان کورکم بپیرا ده او بپیرا ما که یاروتی دایکم بدا ایزابیلی دایکت؟ سباستیان چی رو داوا؟ ایزابیل چی لیهاتوا؟ مترسا کوری خو مترسا یالا کورم ها سپاس بخوا کوا هشتا دلیلی دادا سپاس بخوا براست دایا نابی کات با فرودین لیره بیمینی نوا دیس پس دیان ایستا کش بابروین با ایزابیل روزگار که بیگمان چون که دلنیا بوم که دایکم سلامتا من حالی اگرم بابروین بو مالو حسپس دیان دایی بابروین دایی زور باشا دزانم هوشته چی نخوش را بلام دبی برگی بگرین با ایزابیل باش دا باشین کروم نگران ما بابو من سلامتم تو چاک دبی توا دایا دایی بابروین کروم سپس دیان بلی تو کره چی چا چی سپس دیان با پیرا سپاس با تو با پیرا نم دتوانی بی تو دایی که نزانم دواته لسه اما قصه دکین ایسا که بابروین دایی بله بابروین پوچی گر او رشا بایانه بوهایا با آسانی ده پرینه و کروم رشا بایکا ساد لدوای ساد بهستر ده بی آیا دتوانن بو خانوکا بگرینه و بسلامتی؟ بابزانین لاتی رو چی دهاتو ده چی رو عدد؟